أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. سورة الحشر أتيشتما سفارا أتلسم آيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دي آيات کی پیوڑیر خو انداز کی دا آخرت فکر او دا آخرت دا پارا دا تیارے حکم ذکر دی. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ نہ اوئرے گے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. او دے یری گی ہر یو نفس ما قدمت لغد چی دے سبارا پارے سوڑ وان لی گی دی. مدار سبا لفظ دا دین مراد قیامت تھی. ما قدمت لغد دا سبا دا پارے سلی گلی دی انہیں قیامت لے سے تیارے کرے گی. اور لفظ غد دین ننے روز پسی چکم روز رات لن کے دا نو دغید روز تا غد وی. پدے کے یو اشارہ دادا کہ دا طول دنیا دا آخرت پا مقابلہ کے دیر کم دا. دا طول دنیا دا آخرت پا مقابلہ کے دا یوی روز پشانت دا. بلکہ دا حساب کتاب پا اعتبار باندے دا طول دنیا پا دا آخرت پا نسبت دا روز نم دیر زیادت کم دا. زکر چه دا آخرت وقت اغا همیشه دی بیا ختمی گینا او دا دنیا عمر زرگونه کالا یا لکونه کالا نو دا یو محدود وقت دی او دا آخرت وقت غیر محدود دی. نو دا غیر محدود پا مقابله که محدود احشن دی. بعضی روایات دا احادیث و کرازی کہ اد دنیا یومن ولنا فیه صومن. دا طول دنیا یا وروز دا او زمان پدے کے روجہ دا. نو دا طول دنیا یا وروز دا. دا دنیا عمر کزرگون کالشی و کلکون کالشی ملا یا وروز دا دیر لگرا. لیو اشارہ پا کدا دا کہ دنیا دا آخرت پا مقابلہ کے دیر لگرا. دویمہ اشارہ پا دے غد لفظ کے دارا چې قیامت خامخارات لون کړي لکه دانن روز چې تیریږي او سبانه روز خامخارات لون کړه نو دغه شانته دا قیامت هم خامخارات لون کړي او درېمه اشاره پکې دا ده چې قیامت ډېر نږدې دی د نن ورځ پسې دا سبا ورځ ډېره نږدې ده نو دغه شان کې قیامت هم ډېر نږدې دی قیامت دوه دي یو قیامت کبرا او دویم قیامت صغرا دا ټوله دنیا چې فنا شي نو دې ته قیامت کبرا وایي لوی قیامت او دا قیامت به خامخا راځي که زرګونه کاله یو که لکونه کاله یو که کروړونه کاله خو تیر به شي او بیا به دا دنیا ختمه شي او دغې ته قیامت وایي دا لوی قیامت او دویم قیامت ورکوټ قیامت دی د هر انسان د مرګ وخت چې راشي نو په ده قیامت راغی من ماتا فقد قامت قیامته څوک چې مړ شو نو په ده قیامت قائم شو او دا ځکه چې انسان مړ شي دې قبر ته ورسېده نو د عالم آخرت علامې شروع شي د عذاب یا د ثواب نمونې مخې ته راشي نو عالم قبر او عالم برزخ د دې مثال د دنیا د انتظارګاه دی ویټنګ روم یو سړی سفر کوي نو دې انتظار کې ناست دي چې ګاډی به کله راځي یا جهاز کسی ناغی تا انتظار کئی نو چکم ٹکٹ یا غشتی دا غی مناسب و تا انتظار گاہ ملاوی گی فرسٹ کلاس یا که سیکنڈ کلاس یا که ترڈ کلاس مختلف خلق تا مختلف انتظار گاہ بھی نو دا خبر دا یو انتظار گاہ دا او د مجرم د پارا ویټنګ روم حوالات او جیل خانه ده نو په دې انتظار کې هر بنده د خپلې درجې او د حیثیت مناسب به وخت تېروي نو د مرګ نه پس سمدستي په د قیامت راغی د مرگ ټیم چاته معلوم نه دی او د قیامت ټیم هم چاته معلوم نه دی که په دنیا کې ډېر لوی ماهر خلک د دنیا په اعتبار یا د آخرت په اعتبار نه ورته د چا د مرگ ټیم معلوم دی او نه ورته د قیامت ټیم معلوم دی نو هر وخت انتظار کې اوسېږه هر راتلونکي وخت به دا د قیامت دی د مرګ وخت دی دنیا کې بنده روغ جوړي او ناڅاپه خبر راشي فلانې مړ شو څه چلو شو هارټ اټیک وتو شو بس مړ شو او خو روغ جوړو وایي بس زړی فیل شو د زړه دوره پرې راغله نو دې غد لفظ کې اشاره دې ته ده چې انسان بے فکره اوسېږه ما قیامت لرې مه ګڼه سبا نه روز یې وګڼه ممکنه ده چې له سبا نه مخکې قیامت راشي او بل دا ما قدمت لغت سبا دا پارا دی سلی گلی دی دا لیگل لفظ پکر آگے نتا سو سامان تیار کرے دی دینا معلومی گی کہ دا دنیا ستا وطن اصلی نرے دا دی وطن اقامت پہ تا دے کے او مسافر او اصلی وطن دی آخرت پہ نو په دنیا کې هر انسان د مسافر په شان کې اوسېږي او همیشه اوسېدو وطن هغه آخرت دی نو دې مسافرۍ کې چې ته راغلی نو ته بس کلی ته ځې خپل وطن ته به ځې نو ځان له څه سامان تیار کړه کلي ته به څه وړې نو دې دنیا کې چې اوسېږې د آخرت دپاره د لېږلو څه سامان تیار کړه خو د دې دنیا نه د دنیا سامان څوک آخرت ته لېږي نه او د دنیا دا سامان آخرت کې نه پکارېږي نو د دې د لېږلو یو طریقه ده چې یو سړی په یو ملک کې محنت مزدوري کوي او دې بیا بل ملک ته ځي او هلته څه لېږل غواړي نو هغه ځای ټول ساز و سامان وړي نه بلکې دغه ځای کې چې څه پیسې وګټي نو هغه پیسې د هغه ملک په بینک کې جمع کړي او بیا چې دی بل ملک ته ځي نو هغه ځای ته چې ورسېږي نو د هغې ملک پیسې حاصلې کړي او په هغې سودا کړي سعودي عرب ته چې څوک ځي نو پاکستانی روپۍ هلته نه لګي نو د پاکستان په بینک کې د پاکستان روپۍ ورکړه او د سعودي عرب روپۍ به ترې واخلې یا به چک واخلې او سعودي عرب ته چې ورسېږي نو د هغه ځای بینک کې هغه چک باندې ریالي نه به واخلې نو د سعودي عرب په بازار کې چې سودا کوي نو په ریال کېږي د پاکستان په روپۍ سودا نه کېږي نو ته چې د دنیا د دې ملک نه ځې آخرت ته نو د آخرت د ملک دپاره به روپۍ اخلې نو په دې دنیا کې چې کوم عمل کې نو د خدای په بینک کې جمع کړه او آخرت ته چې لاړ شي نو د هغې ځای کرنسي د ثواب په شکل کې میلاوېږي پاکستانی روپۍ وریجې او غوړې تاسو هلته نه میلاوېږي د هغې ځای کرنسي ثواب دی نو ما قدمت لغت سبا دپاره دې څه لېږلې دي اتقوا الله خدای نه ویرېږه نو که څه نیک اعمال دې ولېږل نو د هغه ځای کرنسي ثواب درته او که د خدای نه یرېږې نه څه بد عمل وغیره دې لېږلي وي نو هغه د جرم په شکل کې لواندې ورسېږي که فرض کړه یو پاکستانی دی او هغه سعودي عرب ته ځي نو ریالونه وړي نو هغه خو به یې هلته کې په کار شي خو که د دې دی نه که چا خبر ورکړه چې د پوډر دي نو چې کله جدې ته ور ورسېده او هلته خبر رسېدلې دی فورا د نګیر چاپېره سرکاري عمله به ودرېږي او د ده د هر یو څیز تالاشي به واغېستې شي او پوډر چې برآمد شي نو پالشي به شي نو د دې دنیا نه که د نافرمانۍ سودا چا یوړله او هلته دې ورسېږي نو دې بیا ونیوې شو گرفتار شو او د هغه ځای جیلخانه دوزخ ته هلته به ورسېږي اتق الله دو ځل راغلی په لومړي اتق الله کې د الله د حکمونو تعمیل ته اشاره ده د خدای حکمونه امنه او دویم اتق الله دې ته اشاره ده چې ځان سره کوم عمل اوړې نو د هغې لږ تپوس وکړه دغه عمل کوټه خو نه دی خراب خو نه دی هسې نه نیک عمل دې کړی دی په ریا په دکلاوه باندې خراب کړی خو دې نه دی هسې نه چې دا عمل هلته کې لګي نه کار دې پرې نه کېږي څه جرم خو د ځان سره اوړې نه دی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اي إيمان ولو أيريكيت اللهنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد أذي يريكي هر يو نفس ما قدمت ولتنظر أذي قوري اتقوا الله أيريكيت اللهنا ولتنظر أذي قوري نفس يو نفس هر یو نفس دې وګوري ما قدمت لغد چې د څه لېږلي دي د سبا لپاره ولتنظر خامخا نظر دې وکړي نفس ها یو نفس ما قدمت چه سروان دی لیگلی دی دو لیغت دا سبا دا پارا واتقوا الله دا اللہ نا اویرے گے ان اللہ قدیر بما تعملون بے شک اللہ پاک خبردار دے بما پا آغا سبانے تعملون چی تاسو کم عمل کوئے ولا تکونو کالذین او مکے گے تاسو فشان چی دا آغی خلقو نسو اللہ فانساهم انفسهم سبی اللہ ایر کردے فانساهم انفسهم اللہ ایر کردے دبین نفس ندبی ولا تکونو مکے گے تاسو کالذین پشانت دا اغی خلقو نسو اللہ چی اللہ ایر کردے دا اللہ حکمون ایر کردے دا اللہ حقونا اغه ایر کل دا یاد دا اللہ نا غافل او بے پروا نو اللہ دا دے بندن دا دخپل زان هم ایر کل نو خپل فکر و سرنشتا چی سبا بسکو ما دا بچاوی فکر نشتا فا انساهم انفسهم اللہ ایر کل دا دوینا دا دوی زانونا اولائک هم الفاسقون هم دا کسان نا فرمان لی لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه برابر ندي دوزخ والا او جنت والا لا يستوي برابر ندي اصحاب النار دوزخ والا واصحاب الجنه او جنت والا اصحاب الجنه هم الفائزون جنت والا چلی هم الفائزون هم دوی کامیاب و بامراد دی چه کم سرے دا جنت مستحق شو دے کامیاب و بامراد دی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو انزلنا هذا القرآن کچر من نازل کرده دا قرآن علا جبلن پیو غربانی لرأیته خاشعا متصدعا خام خوابتا لیدلو دی غر لرا خاشعا یریدن کی متصدعا زرزر چیدن کی من خشیت اللہ دا اللہ دا یری بدا غر زری زری وی قرآن پاک دا یو عظمت والا کتاب دی دا اللہ دا طرفنا دا قرآن نازل شوی دی نو کدا غرغن دے کلک چیز باندے نازل شوی دی و بلا عقل فکر ورکلے شوی دی نو دا غر چی دی نو دا دا اللہ او دا اللہ دا کلام دا عظمت پا مخبا زرے زرے شوی دی پلرزان باندے باو خو انسان دے کہ دا خپل نفس او دا خواہشاتو او دا خودغرضی پا دنیا کی ڈوب دے نو دا خپل شعور پرے کرے او قرآن پہ اثر نہ کرے نو قرآن کے اثر شتا وی زکر نازل کرے غرد پاس پا سبحان وے نو غر خوبا زری زری دا یری پا لرزان وی دی غر باننے کہ اللہ قرآن نازل کروی نو دی پا زری زری شروع و دا انسان دی چی دی پا زان باننے کوئی گینا کہ پا غر نازل شروع نو غر پا زری زری وی و یو اندور آگے او قرآن شریفو دی پا درستخان کی ترلو او زمیدار یو کولا او پا پولا بانده که خودا او زمیدار لورا ای زمیدارا وی تخو مسلمان ای کنا وی ساسو دی قرآن کری لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله کدا قرآن پا غر نازل شو زره زره بشو نداری ما خو با دی پولا بانده که خودا پا کار دی چلا پولا زره زره شوی پڑے پٹی کے پڑے پولا پڑے عزم کا ہے اثر و نشو نہ سنگ قرآن دے پولا کوئی دلے ذرا ذرا نہ کرلا نہ کا سادہ زمیندار مو خیار سڑو وے اللہ وے چے لو انزلنا کچرے من نازل کرے وے پڑے غربان دے نو دا غربا ذرے ذرے شوے وے دا سکوئی ندی ویلے چے کلے فلانی اندو پا پولا کے خورن کولا بم ذرے ذرے شی دا خو تا چے خودا دے کہ اللہ پر پولا نازل کے نو دا پولا با ذرا ذرا شی دا طول دنیا دا زمکا با ذرا ذرا شی و دا سکوئی نی کہ فلانی اندو پا پولا کے خود یا پا غرے کے خود غربم ذرا ذرا شی نو دے قرآن کے اللہ دا سکوئی کل مضمون را لے گلے لے کچر انسان پا غیبان سوچ و فکر رکو نو غر و تکی گی نو دا انسان دا زبا موتر کی شی دا اللہ عظمت اولوی دے اولوی شیر دے و چه کم بنده ده شرک او ده بدعات و فدلدل که پروت ته همیشه ده پا شرک و پا کفر کره همیشه پا گد ود و خبر و پا شیطانی حرکات و کره نو پا ده قرآن سا اثر کئی نو چه کم سره همیشه پا موسیقی که لگیاره طول شپور طول رز تنگ تکور که لگیاره ناغت قرآن واره نو اپا دیکھو نا خوشحالی یو سڑیو ناغا ہمیشہ اوخان بے ساتل اوخان سر وپرو تو نو دا اوخان دا بی نتیاز دیر صحاب ہوئی دی دا سور صحاب ہوئی دی ناغا دے سر عدد شو نیوزل چالوے سڑی سرا سفر لاڑو نیو شاہی دربار کے کلے کلے خوشبوئے وے الٹا چلا تو پسر پیارا والا سبے ہوشی بول دے پیارا لا ہر قسم علاج والا کون ہو نہ خطیر رو رے چاہ خبر کے پرور کو دے تو چل شیرے گنا گنا وہ دے والا ورا گئے دس کی بولے پلستون کی نیو لگے اور تیرے اس پہ موت نزدیک سڑے پہوش کرا رہے چاہتے سڑے والا ورکر وے دے بد بخت با لسخاب ہوئی چی دے نو دومرا اثر کرے رہے چی دے لسخاب ہوئی نا بغیر دے اسو بے ہوش کی گی دے اس پہ موت میں ہوتا گندگی نزدیک للا دے چی کم سڑے دا گناہوں نو پکار کے پا گڑو وڑو کاروں کی اگر باندے دا قرآن اثر بسوی ندادا سے بندہ دا سرگے رندے غوگنے کانا قرآن نول محفل بدعت زنے نغمے چے اوری دن کے لے غوگے کن پستر گرن زرگے نرزے دن کے لے راش وور دار واسازونا آوازونا تل نرد پیرو خانا او گرد سوری غرزے دن کے لے رسو کشی بے یرے دیر سو سے فحالت دادو غرط گور خاشع متصدعا کی دن کے لئے غرط دن خاشع متصدعا کی دن کے لئے اور دا پا حال بانے افسوس لے لو انزلنا هذا القرآن على جبل کچر منگ نازل کرتا قرآن على جبل فیو غربان لے لرأیتہو نتبیا اوینے دا غر خاشع متصدعا یریدن کی او توٹی توٹی قیدن کی ذرہ ذرہ قیدن کی من خشیت اللہ دا اللہ دا یرنا و تلک الامثال نظر بہا للناس دا مثال نبی نظر بہا چھ منگے بیانو للناس خلکتا لعلہم یتفکرون شاید چھ بھی سوچو فکرو کی اللہ الذی هو الله الذي لا اله الا هو دا الله غزات تے لا اله چی نشت دی لائق دا عبادت الا هو بغیر اللہ نا عالم الغیب والشہادہ خبردار دی پپٹو او پخکارو هو الرحمن الرحیم دا اللہ بے حد مہربان دے نہایت رحم والا دے هو الله الذي دا الله غزات تي لا اله الا هو في نشتر لائق دا عبادت بغير دا الله نا الملک و بادشاہ دے، القدوس پاک دے، نہ ہر قسم عیبن نہ پاک دے، القدوس نہ ہر قسم عیبن نہ پاک دے. اس قسم کمی پتی نشتا دے، اگر کل کل صفتون چھ دا شان سر مناسب دے اگر پکی دے، او کم صفتون چھ دا اللہ دا شان مناسب دے دا غی نفات دے. القدوس السلام سلامتی آوالا دے، القدوس السلام سالم دے دا ہر قسم عیبوننا دا نقصاناتنا پاک. المؤمن دا مؤمن لفظ دا انسان دا پارا ذکر شی دا ایمان روڑون کے معنی را دا اللہ دا اللہ دا رسول دا کلام تصدیق کون کے دے. مؤمن دا بندہ دا پارا ذکر شی نو دے دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا کلام تصدیق کون کے دے. او کدا لفظ دا مؤمن اللہ دا پارا اوی رشی نو بیا امن ورکول والا دے، امن ورکول والا تصدیق کون کے او امن ورکول والا. او دا عذاب الہینا او دا مصیبتنا امن و سلامتیا ورکول والا. المؤمن امان ورکول والا او تصدیق کون کی نو اللہ دا اقبل زان تصدیق پا اقبل کی انی انا اللہ ذا اللہ یما اللہ فرمائی انی انا اللہ او دا اقبل رسولان تصدیق کی دا پیغمبران قولا او فعلا تصدیق کی او دا اللہ پاک دا مومنان دا ایمان تصدیق ہم کی دا مومنانو دا ایمان تصدیق اللہ پاک پخفل والے کی. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. اغا خلق منزن قائمی او اللہ کی کم روزی ورکر داغی نقر کرم کی اولائک هم المؤمنون حقا. ہم دغا خلق پا حقا و پر اشتیابان مومنان دی لبا مومنان و دا ایمان تزدقم اللہ کی لبا مومن مانا تزدق کون کی اللہ دا ذان تزدق کی دا پیغمبرانو تزدق کی دا مومنان و دا ایمان تزدق کی. المهيمن العزيز الجبار المتكبر دا الله پاک نگہبان دے. المهيمن نگہبان دے، العزيز زبردست دے، العزيز دا الله پاک زبردست دے، الجبار لوئے خاون دے دا عظمت خاون دے. جبار صاحب عظمت تے او دا جبار بلا مانا مات اڈو کے پیون کون کے جبار جبیرا آگے پتے تو ہوئی کہ او اڈو کے مات شیو دا آگے نگیر جا پیرا کما پتے او لگے گی نو پر آگے پتے کے دننا دننا اگر اڈو کی جوڑی گی نو دے پتے تم جبیرا ہوئی دا اللہ پاک یو بیکار چیز اصلاح کون کے دے جبار درست کون کے ہوں دے. المتکبر متکبر لوئے دے لوئے والا دے نو دا صفت دا اللہ دے چاہتا محتاج نہ دے اور چسوک محتاج یا دا متکبر نہ دے. نو دا لفظ دا اللہ دا پارا چه ذکر شن یو کلی صفت دی خو که د غیر الله دپاره متکبر لفظ استعمال شي نو دا عیب دی. بنده چې لویي شروع کړي دا فلانی څه متکبر دی، دا خراب دی. دی د الله په لویه کې په دې صفت کې ځان ور دننه کوي، دی ځان شریکوي د الله سره. نو متکبر د بنده دپاره چه ویلی شي دا د دروغو یو دعوه کوونکی دی. دی لوی نه دی، ځان ته یې لوی ویلی دی. او د الله دپاره صفت کمال دی. سبحان الله پاکی دا اللہ لرا عما دا ارسنا یوسف کون چی دا بندیانی دا اللہ سر شریکی هو اللہ الخالق البارئو دا اللہ پاکی دے الخالقو دے پیدا کون کے دے جوڑون کے دے البارئو پیدا کون کے دے المصور تصویر جوڑون کرے المصور تصویر جوڑون کرے دا تمام مخلوقات و دا شکل و صورت جوڑون کے اللہ اور تا سے شکل جوڑی کہ دا بلنت فرق رازی پی جنگلو یقین دا دنیا عام مخلوقات آسمانی دی و زمینی دی په خاص خاص شکلونو کې الله پاک پیدا کړی دی او په هغې خپل خپل شکل د هغوی پېژندګلو کېږي. یوازې د انسان ته وګوره، لکونه کرورونه اربونه انسانان دي او د هر انسان شکل د بل نه جدا دی په فرق دی. نارینه شکل جدا، زنانه جدا، بیا نارینه د نارینه و سره جدا جدا، زنانه د زنانه و سره جدا جدا. نو دا بېشمېره مخلوق چې په فرق فرق پیدا دی د هر یو شکل د بل نه جدا دی. نو دا جداوالی دا شکل جوړوونکي دا څوک دی؟ دا الله. نو مصور صفت د الله دی. بل چاته که مصور دی وویل نو ګناهګار به شي او تصویر جوړون کې خلق دی له الله سزا ورکي چې دا مصور زه یم نو تا ولې تصویر جوړ کړ او ته پکې اوس ساه اچولی شي چې تا تصویر جوړ کړ ساه پکې اچولی شي. نو د جاندار تصویرونه جوړول ګناه ده او په کوم ځای کې چې د جاندار تصویر وي په هغه ځای کې به د الله د رحمت فرشتې نه راځي. بلا ضرورت تصویرونه مه جوړوی او مه ساتئ. کوم ځای کې ته مجبور یې نو مجبور وې، چې مجبور نه یې نو بیا اوس نوټونه دي په دې باندې تصویر شته خو دا زموږ د وس نه بهر دی. د حکومت کار دی، زموږ په جیب کې نوټ پروت دی او موږ به سره کوو جومات کې بهر په حرم شریف کې نوٹ باندې به تصویر وي. دا زمونږ د وس نه بهر خبره، په دې موږ نه یو ګناهګار. پاسپورټ دی او شناختی کارډ دی، په دې کې تصویر وي. بغیر د دې نه د حج عمرې ته پرېږدي نه، نو دا دې ضرورت شو ته پرې مجبور یې، ته نه یې ګناهګار. نو د دې نه علاوه په نورو تصویرونو سکې شوقي ځان له تصویرونه جوړی او ځان سره ساتي، په دې به ګناهګار یې، د دې به درنه تپوس کېږي. نو مصور صفت دا اللہ دے تصویر جوڑا ان کی. لہو الاسماء الحسنہ دے اللہ پاک دا پارا کلی کلی نمون دا اللہ پاک کلی کلی نمون دی او پا دقی نمون باندے کہ دا اللہ پاک نمون واخلے او بیا پہ کم دعا کے نو اغا دعا بری قبلی گی. یو کم سل نمون تقریبا قرآن حدیث راغلی دی ترمذی شریف کے پیوزے یو کم سل نمونہ ذکر دی. نو دا نمونہ کچا اویل اور آغین پس دعا کئی نو دعائے قبلی گی. یسبح له ما فی السماوات والارض تسبیح وی پاکی بیانی دا اللہ پاک ما اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانونو کری والارض او کپزمک کری پا زبان حال بانے یا پا زبان قال بانے تمام مخلوق دا اللہ حمد و ثناوی هر يوشي لا الله سناوي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سورة بني إسرائيل الله فرماي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده مشتريه وشيء مگر دغ شيء تري نتسبيح ويفاكي بياني بحمده سرد حمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن تاسد أغوي فتسبيح باني نفوئي. يسبح له ما في السماوات وما والأرض الله پاس دفار پاكي بياني ما أغا مخلوق في السماوات في أسمان نكري والأرض وكفزمة كري وهو العزيز الحكيم. دا الله پاس زبردست أو حكيم حكمة والاني. دا سورة حشر دا أخيري دري آياتنا. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم بندہ دا سحر پا وقت کے دریز الاول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا دریز الاول او بیا دا سورة حشر دا اخیری دری آیات یوز الاول هو اللہ الذی لا الہ الا ہو تراخر پوری. نو اللہ پاک اویا زر فرشتے مقرر کی دا ماخان دا پوری دے بندل دا رحمت دعا غواری او که پدیر وست که مرشو نو ده مرگ با ده شهادت می او که دقیق ما خام ده بیا دره دلا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دره دلا او ده اخیری دره آیات یوزل نوی ما خام نو او یادر فرشته با مقرر شی تر سهر قوری بطاله ده رحمت دعا غواری او که ده اشپا که مرشو لی نو مرگ ده شهادت می. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.